Ekspert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 15% taniej. Włączamy niskie ceny. Media Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ruszają prace w parlamencie nad obniżeniem wynagrodzeń dla posłów i senatorów. Unia przygotowuje projekt przyszłego budżetu. Być może dziś poznamy pierwsze liczby. Kilkuset polskich uczniów zdaje międzynarodową maturę. Pensje parlamentarzystów w dół. Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się w południe przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada on obniżkę wynagrodzeń członków obu izb o 20%. Na początku kwietnia zmiany w zasadach wynagradzania parlamentarzystów zapowiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Vox populi, vox dei. Głos ludu, głos Boga. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, to my się przychylamy do tej decyzji i będziemy w związku z tym ponosić finansowe straty, ale dla dobra ojczyzny, dla budowy przeświadczenia społeczeństwa, że polityka rzeczywiście nie jest dla bogacenia się, że polityka jest po to, żeby służyć dobru publicznemu. Jarosław Kaczyński mówił też, że PiS chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków, starostów i ich zastępców. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wciąż nie ma konkretnych liczb w przygotowywanym na środę projekcie unijnego budżetu, ale wzmocnione zostały przepisy o powiązaniu funduszy z praworządnością. A z informacji Polskiego Radia wynika, że wpisano gwarancję dla beneficjentów tych funduszy. Chodzi o to, by nie stracili dofinansowania w związku z zarzutami komisji pod adresem rządzących. Gabinet przewodniczącego komisji wbrew oczekiwaniom nie poinformował podczas weekendu, jaką wysokość wydatków zamierza ustalić w nowym unijnym budżecie i jakie będą cięcia. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że wstępne symulacje zostały oprotestowane przez niektóre stolice i prace nad projektem wciąż trwają. Konkretne liczby być może pojawią się dzisiaj. Po weekendowych konsultacjach wzmocniono natomiast zapisy dotyczące powiązania funduszy z gwarancją niezawisłości sądownictwa. O tym, że komisja chce takiego uzależnienia, wiadomo od kilku tygodni. Teraz natomiast wpisano, że w przypadku zawieszenia wypłaty funduszy nie mogą ucierpieć ich beneficjenci. A to oznacza, że rządy krajów, którym takie fundusze wstrzymano, będą musiały wypłacić pieniądze z budżetu krajowego. W przeciwnym razie mogą być pozwane do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W 40 polskich szkołach kilkuset uczniów zdaje międzynarodową maturę. A dziś przed nimi egzamin z języka ojczystego. Do egzaminów matury międzynarodowej nie można się przygotować w ciągu kilku miesięcy, podkreśla Joanna Szcześniak, wicedyrektor i koordynator programu matury międzynarodowej w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie. W programie IB trzeba regularnie, systematycznie pracować przez całe 2 lata tego programu. Program realizowany jest w języku angielskim. Maturzyści piszą egzaminy z 6 przedmiotów. Żeby uzyskać pełny dyplom międzynarodowej matury, uczniowie muszą także napisać pracę dyplomową, zaliczyć przedmiot nazywany teorią wiedzy i uczestniczyć w programie rozwoju osobistego. Egzaminy otwierają drogę na prestiżowe uczelnie. Poza Oxfordem i Cambridge, gdzie oczywiście też próbują się dostać i dostają się niektórzy z sukcesem. W większości są to uczelnie londyńskie, ale nie tylko. Sesja maturalna trwa 3 tygodnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zaproszenie. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia specjalny koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu wystąpią Marcin Masecki i Grzegorz Tarwin. Marcin Masecki poprowadzi stworzony specjalnie na to wydarzenie 40-osobowy Big Band Palais Royal, który swoją nazwą nawiązuje do słynnej amerykańskiej orkiestry Paula Whitemana, mówi wicedyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Jacek Hawryluk. W ten sposób Marcin chce nawiązać właśnie do klasycznego jazzu i do łączenia jazzu z klasyką. Pojawi się koncert fortepianowy George'a Gershwina w tonacji F-dur, ale w opracowaniu na Big Band jazzowy Faire de Groffe. Tutaj Marcin oddaje pola przy fortepianie Grzegorzowi Tarwidowi, bardzo młodemu pianiście, który wykona partię solową, a ponieważ pojawi się tak duży skład, to Marcin postanowił opracować swoje polonezy. Dzisiaj pojawią się w formie big bandowej. Organizatorem wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Koncert będzie transmitowany na antenie Dwójki. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Janek Kałucki. Piłkarze Jagiellonii Białystok jedną nogą byli na pierwszym miejscu w tabeli Lotto Ekstraklasy, ale drugą nogą na skórce od banana. Gdyby ekipa z Podlasia wygrała wczoraj z Wisłą Kraków, to objęłaby prowadzenie w lidze. Okazji ku temu mieli co niemiara. Najlepszą zmarnował Roman Brejzak, który nie wykorzystał rzutu karnego. Ostatecznie Wisła wygrała 1-0, a napastnik Jagi Karol Świderski podkreślił, że jego drużynie zabrakło skuteczności. Zabrakło na pewno szczęścia tej skuteczności, bo tych sytuacji mieliśmy sporo i myślę, że jak my byśmy otworzyli wynik, to na pewno byśmy to spotkanie wygrali. Szkoda, że tego karnego nie udało się strzelić, no ale taka jest piłka. Przegraliśmy, ale wszystko jest nadal w naszych rękach. Jak wygramy wszystkie mecze do końca, to dalej możemy zdobyć upragnione mistrzostwo. W tabeli Jagiellonia zajmuje trzecie miejsce, ma punkt mniej od Lecha Poznań i 2 punkty mniej od Legii Warszawa. W niedzielę drużyna z Białegostoku zagra u siebie z Legią. Warto zaznaczyć, że w ekipie gospodarzy na pewno nie zagrają Taras Romańczuk i Iwan Runie. Natomiast dziś odbędzie się ostatni mecz 33. kolejki. Śląsk-Wrocław zagra z Lechią Gdańsk i to może być wyjątkowe spotkanie dla Marcina Robaka, który może dziś zdobyć swoją setną bramkę w Ekstraklasie. Tymczasem w Ekstralidze Żużlowej zwycięstwa odniosły ekipy KS Toruń, Włókniarza Częstochowa i Stali Gorzów Wielkopolski. W tabeli prowadzi Unia Leszno, która ma tyle samo punktów, co Włókniarz. Rozstawiony z jedynką Rafael Nadal po raz 11 triumfował w turnieju ATP w Barcelonie. W finale hiszpański tenisista pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-2, 6-1, a w Stuttgarcie najlepszą tenisistką okazała się Karolina Pliszkowa. Czeszka wygrała z Amerykanką Coco Vanderweghe 7-6, 6-4. I na koniec siatkówka, bo niewykluczone, że dziś poznamy najlepszą kobiecą drużynę w Polsce. Chemik Police zmierzy się z ŁKS-em Łódź. Rywalizacja w finale toczy się do 2 zwycięstw, a w pierwszym spotkaniu Chemik bez większego problemu wygrał 3-0, ale zawodniczki z Polic są przesądne i mają swoje przedmeczowe rytuały. Ja na przykład mam za zadanie zjeść zielonego ogórka na śniadanie. Więc... Bo raz wygrałyśmy mecz po tym zielonym ogórku, to potem już trzeba grać przecież. Więc umiejętnie, czego bym tam sobie nie wymyśliła, nawet jakby to był naleśnik z dżemem, to musi być ogórek. Mówiła Katarzyna Gajgał-Anioł i Agnieszka Bednarek-Kasza. Czy ogórek pomoże? Początek meczu o 18:00. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Miejscami na zachodzie i północy oraz w Karpatach przelotne opady deszczu i burza. Chwilami opady będą intensywne, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 24 stopni nad Zatoką Gdańską do 27 w centrum i 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Są produkty, które się wyróżniają. Jak szampon Head & Shoulders z olejem arganowym, który odżywia włosy. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Patrz, Barbara, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Z tak wielką radością posłuchałem dziś porannej audycji Zapraszamy do Trójki, a szczególnie tego jej fragmentu, który mówił o wydarzeniach w Krakowie. I muszę powiedzieć, że Metallica lubię jeszcze bardziej, szczególnie za to, że sięgnęli po cover tego jednego z zespołu, który w Polsce lubię najbardziej. Świetnie to zabrzmiało. Brawo panowie. Czy dzisiaj w związku z odmienionym składem do południa może się do południa pojawić blues? Może się zdarzyć, ale prawdę mówiąc dziś jest taki specjalny dzień. Witam, tu Marek Pędziwiat z zespołu EAPS. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. To światowy dzień jazzu polskiego. I właśnie w związku z tym będziemy sięgać po utwory jazzowe, a sięgamy na początek po utwór, który jest moim bardzo miłym wspomnieniem, kiedy zapowiadałem koncert i kiedy zapowiedziałem na scenie ten duet, wywołał to absolutny entuzjazm zgromadzonej publiczności. Maria Sadowska i Urszula Dudziak. Czas na ulicach, Maria Sadowska i Urszula Dudziak. Mam nadzieję, że Państwo już zdecydowali, niezależnie od tego, gdzie Państwo dzisiaj są,

Autopromocja. Poruszające historie. Nietuzinkowi bohaterowie. I wyjątkowe miejsca. Reportaż w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.15 w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Huawei Y7 5,5 cala, za który z ratą gratis zapłacisz 569 zł i 5 groszy. Pralka Samsung Ecobubble 1400 obrotów, klasa A+++, za którą z ratą gratis zapłacisz 1518 zł i 10 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Poczuj zewę wakacji i przygotuj swoją rodzinę na letnie szaleństwa. Bo już teraz w Lidlu bogata kolekcja mody plażowej, m.in. sukienki damskie od 27 zł za sztukę. Lub dziewczęce strój kąpielowy jedynie za 17,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Dziś w studiu w Trójce jest Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Długi weekend się właśnie zaczął parę dni temu. Bardzo długi. Bardzo długi. Tygodniowy. I podobno każdy dzień wolny od pracy, panie Pawle, to kilkanaście miliardów straty, tak twierdzą przedsiębiorcy. No to oznacza, że gdyby zlikwidować wszystkie dni wolne w roku, to nasza gospodarka przyspieszyłaby od 3 do 4% PKB. Oj, gdyby tak wszystkie zlikwidować, to część pracowników, zwłaszcza ta mniej odporna, musiałaby i tak pójść na chorobowe, bo by była przemęczona po prostu. No ale żarty na bok, rzeczywiście dni wolne od pracy gospodarkę spowalniają. Na pewno hotelarze, restauratorzy, przewoźnicy autobusowi, kolejarze mają na ten temat inne zdanie, bo oni wtedy właśnie więcej zarabiają, to są dla nich żniwa. Wypożyczalnie łódek, kajaków. No ale nie samymi wypożyczalniami kajaków nasza gospodarka stoi, bo wiele fabryk wtedy nie pracuje, handel zamiera przecież w takie dni jak 1 czy 3 maja. No i rzeczywiście to PKB nam się robi wtedy słabsze. Ja myślę, że dyskusja o tym, ile dni wolnych ma być, a ile mamy pracować, ile świąt w roku, to jeszcze będzie trwała długie, długie lata. Być może niektóre święta będą zlikwidowane, nowe będą ustanowione. No, taka jest w ogóle historia ludzkości, że kiedy jednego stulecia świętuje jedną rzecz, drugiego drugą. Ale racją jest to, co pan powiedział. Gospodarka troszkę zwolni. Oby to było zwolnienie tak na krótki odpoczynek. Polskę co roku podobno odwiedza około 16 milionów turystów, to są dane zagranicznych turystów, to są dane za 2017 rok, a ich wydatki sięgają około 13 miliardów euro. Udział turystyki w PKB to jakieś 6%, ale potencjał tej branży jest znacznie większy. Polska rajem dla turystów zagranicznych. Oczywiście jak zwykle przy tego typu statystykach trzeba zadać pytanie, jaka część tej turystyki to turystyka typowo zakupowa, zwłaszcza w rejonach przygranicznych, tam gdzie Ukraińcy albo Niemcy do nas przyjeżdżają, no do niedawna Rosjanie nawet też, robić zakupy po prostu. Ale oczywiście Polska jest pięknym krajem i mamy naprawdę duży potencjał turystyczny, taki już do zwiedzania, bo na razie oczywiście, że obcokrajowcy wiedzą, co to jest Warszawa, Kraków, no Oświęcim i parę innych ciekawych miejsc, ale wciąż wiele innych mniejszych miast wymaga wypromowania. Ja ciekawą rzecz widziałem w małych miasteczkach Dolnego Śląska, niektórych przynajmniej, tych, które zadbały o to, żeby a, ładnie wyglądać, dwa, dobrze się rozreklamować wśród turystów za zachodniej granicy, których tam czasem nostalgia przywodzi. No, obsługa w takich restauracjach tam świetnie mówi po niemiecku i bardzo dobrze. No, w końcu na nostalgii też można zarabiać, na nostalgii Lwów zarabia, bo tam panie Polacy Pawle, pieniądze zostawiają. Dzisiaj taka obsługa w restauracjach świetnie mówi po ukraińsku. To oczywiście w najlepszych hotelach w Warszawie to można też zauważyć. A tak a propos, gastronomia mi przychodzi na myśl. Okazuje się, że jedzenie w restauracjach w turystycznych miejscowościach to swoista rosyjska ruletka. Dlaczego? Bo inspekcja handlowa skontrolowała 160 lokali i wykryła nieprawidłowości w prawie 80% z nich. To tak jak w filmie Gangsterzy i filantropi, prawda? Gdzie ktoś tam sprawdzał jeszcze, a ktoś na tym korzystał. Tak, tak mi się tam, przypomniało. Ta waga. Tak, ale sprawa jest poważna, bo rzeczywiście czasem to bywa, no, urąga wszelkim standardom. Zwłaszcza wtedy, gdy są takie dni jak teraz. Nawał turystów w krótkim czasie trzeba obsłużyć, no jakość nieuchronnie spada. Choć z drugiej strony w miejscu, gdzie się stołuje dużo ludzi, to wszystko schodzi na bieżąco i nie ma potraw nieświeżych. Mm-hmm. Mniejsze jest ryzyko. Mnie to zawsze rozbawia, jak jeżdżę nad polskie morze i w okresie, kiedy jest zakaz połowu dorsza, przychodzi pan do smażalni i tam taka duża wywieszka. Świeże dorsze. Ciekawe, no, skąd. Podobnie jak w zimie z oscypkami, kiedy to jest cienko z owczym mlekiem. No, ale to już jest siła marketingu, panie redaktorze. No dobrze, to na koniec musimy jednak o sprawach poważnych powiedzieć, bo deadline jest już faktem, jeśli chodzi o rozliczenie za ubiegły rok. Podatkowe z fiskusem. I już pan wysłał? Ja już tak. Internetowo, czy... Od kiedy tylko można internetowo, ja korzystam z bardzo tej możliwości. Rekord w tym roku padł, jeśli chodzi o rozliczenia internetowe. Ja się tylko pytam, po co w ogóle się rozliczamy? Po co się rozliczamy z podatków? No cóż, po to, żeby zasilić kasę państwa, aby to państwo zbudowało nam drogi, po których się poruszamy na przykład w czasie długiego weekendu. No ale to taki truizm oczywiście. To trzeba pamiętać o tym, że to dzisiaj do północy jeszcze można wysłać. Kto woli papierowo, jeszcze ma czas albo żeby pójść do urzędu skarbowego, albo żeby odwiedzić pocztę. No lepiej to zrobić teraz, nawet jak nie jesteśmy pewni wszystkich cyferek. Później ewentualnie można złożyć jeszcze korektę. Ale za niezłożenie grożą kary. No to skoro o podatkach żeśmy mówili, to skojarzyła mi się taka informacja, którą znalazłem parę dni temu w internecie. Okazuje się, że za równowartość 50 milionów złotych można kupić w Miami dom a la Capone. No, też bym kupił sobie dom w Miami. Proszę bardzo, dobre miejsce, cieplutko, wiatr od morza, tak? Ale pamiętajmy, że ten Al Capone siedział za podatki. No zrobił dużo złych rzeczy, ale to za podatki go wsadzili. A to ciekawe jeszcze, co w tym domu jest. No, jest duży basen, to znaczy nie w domu, tylko w posesji. No ale ten ogród to pewnie kryje wiele tajemnic. A, przypomina mi się powieść Leopolda Tyrmanda Zły, gdzie główny bohater, szef mafii trzęsącej Warszawą, właśnie w ogródku miał taki zbiornik udający szambo, zdaje się, ale gromadził tam złote monety. Kto wie, kto wie. Paweł Brochowicz, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy za uwagę. Życzymy miłego, długiego weekendu wciąż. Dobrego wypoczynku i nabrania energii do tworzenia wielkiego PKB dla silnej gospodarki. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa. W związku z tym, że dziś w Trójce Dzień Jazzu mamy dla Państwa jazzowe zaproszenia. To pierwsza pula zaproszeń na dzisiejszy koncert w ramach festiwalu Jazz nad Odrą. Te zaproszenia do klubu Impart we Wrocławiu do sali kameralnej. To cały cykl koncertów. Rozpocznie o godzinie 17 Sabina Mac Quintet. O 19 Łukasz Kokoszko Collective. O 20.30 Krystyna Stańko. I o 22.30 Wojciński Szmańda Quartet. W sprawie tych zaproszeń proszę zadzwonić do Agnieszki 22 i 7 trójek na dziś do Wrocławia na festiwal Jazz nad Odrą, a my wracamy do muzyki i teraz będzie Ewa Bem. but wouldn't you, when you heard the river, drown their eyes? Oh, they make me feel happy, they make me blue. No, I'm falling, I'm falling, going in a big way for sweetly you. My heart is jumping at you, start to stomp with them, drown their eyes. You better watch them if you're wise. They sparkle, they bubble, they gonna get you in a whole lot of trouble. You know the work you've done thus, and you're walking in them, their eyes. They sparkle, they bubble, they gonna get you in a whole lot of trouble. You know the work you've done thus, and you're walking in them. Very clear, all love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. Yes. from your chest to wrist. Silver and full and frizz, your old fashioned Guinness horse. Honey, it's that to run. Oh, when it sails, go marching in. Oh, when it sails, go marching in. Oh, Lord, I wanna be in the number. When it sails, go marching in. Oh, when I say I'm gone, marching in. Oh, when I say I'm gone, marching in. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, była Ewa Ben. Byliśmy przygotowani na olbrzymie Państwa zainteresowanie zaproszeniami na Festiwal Jazz nad Odrą. I po pierwszej części zaproszeń przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze drugą część. Proszę tylko o chwilę cierpliwości. To za chwilę ta druga część to będą zaproszenia na kolejny cykl koncertów w ramach Festiwalu Jazz nad Odrą. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wrócić nie mogą. Jazdy są bardzo Dżamble i Andrzej Załucha i ta druga część zaproszeń na Festiwal Jazz nad Odrą. Nie będziemy czekać, żeby nikogo z Państwa nie zdenerwować. Tym razem na dziś do Impartu, do sali teatralnej. Tam wszystko rozpoczyna się o godzinie 16. O 16 Maciej Sikała, Septet. O 18 wystąpi Beata Przybytek. O 20.00 Krzysztof Urbański Kłotet i o 22.00, uwaga, Laboratorium. I myślę, że nikogo nie trzeba zachęcać. Proszę zarezerwować zaproszenia dla siebie. 2 2 i 7 3. Agnieszka czeka. Ciągle padają pytania, czy pojawią się dzisiaj muzycy bluesowi w dniu jazzu. Tak, szczególnie jeśli to J.J. Cale.